Nas na to, aby ją zaprzepaścić? Skupmy się na tym, co naprawdę się liczy. Liczy się Polska. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 30 kwietnia, minęła 13. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Majówkę spędźmy w domu, to zalecenia Ministerstwa Zdrowia. Weekend majowy upłynie pod znakiem promocji szczepień. Mobilne punkty mają się pojawić w 16 miastach. Kwietniowa inflacja powyżej 4%, tak wynika ze wstępnych danych GUS-u. Ministerstwo Zdrowia zaleca, abyśmy majówkę spędzali w domu. Ostrzega, że niestosowanie zasad sanitarnych może skutkować odwróceniem trendu spadkowego w zakażeniach koronawirusem. Rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz przypomniał, że część zasad reżimu sanitarnego zostanie zdjęta od jutra, ale jednocześnie namawiał do przestrzegania pozostałych obostrzeń. Na tę majówkę mamy możliwość uprawiania sportu, ale raczej uprawiajmy ten sport w najbliższej okolicy. Dzieci mogą korzystać z obiektów sportowych pod dachem. Pozostałe luzowania, jak wszyscy Państwo wiecie, to już jest kwestia po majówce. Jeżeli tą majówkę uda nam się spędzić na sportowo, można rzec, ale jednak w tym reżimie jeszcze nadal obowiązującym nas, to naprawdę mamy szansę na dalsze luzowania obostrzeń. Wczoraj rząd przedstawił plan znoszenia obostrzeń epidemicznych na maj. Od 4 maja do działalności powrócą galerie handlowe, sklepy budowlane i sklepy meblowe. Do szkół w trybie stacjonarnym po majówce wrócą dzieci z klas 1-3 szkół podstawowych. W reżimie sanitarnym otwarte będą też muzea. W majowy weekend Warszawa, podobnie jak inne miasta wojewódzkie, będzie promowała szczepienia przeciwko COVID-19. W stolicy akcja będzie się odbywać na Placu Bankowym przed siedzibą Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, gdzie stanie mobilny punkt szczepień. Mieszkańców stolicy do przyjścia zachęcał wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł, który przy okazji apelował o poddawanie się szczepieniom. 1, 2, 3 maja na Placu Bankowym 3/5 na dziedzińcu i w budynku Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego będzie taka akcja, która pozwoli tym, którzy przyjdą do nas, zaszczepić się, ale również wszystkim tym, którzy zobaczą, że można, że warto, żeby się przekonali do tego, żeby korzystać z tej możliwości nie tylko tutaj na terenie Warszawy, ale w każdym innym miejscu Mazowsza. Rząd zaplanował akcję promocyjną szczepień we wszystkich 16 województwach pod nazwą Zaszczep się w majówkę. Inflacja w kwietniu wyniosła 4,3%, licząc rok do roku, poinformował Główny Urząd Statystyczny. Według tak zwanego szybkiego rachunku w porównaniu z marcem ceny wzrosły o 0,7%. Przyczyną jest przede wszystkim wzrost cen paliw, które w porównaniu do kwietnia ubiegłego roku zdrożały o prawie 30%, wyjaśnia Michał Gniazdowski z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. W kwietniu wzrost przekroczył 28%. Szybciej od prognoz rosły również ceny żywności. Ich dynamika podniosła indeks o 0,2 punktu procentowego. Ponownie zaskoczyła inflacja bazowa. Na podstawie dostępnych danych szacujemy, że spadła nieznacznie do 3,8%. Spadek zatrzymała m.in. duża podwyżka cen wywozu śmieci w Warszawie. Prawdopodobnie zaskoczyły też opłaty za usługi finansowe. W kwietniu poniosły je 3 duże banki. Wysokie ceny dalej obserwujemy w przypadku usług świadczonych stacjonarnie, na przykład stomatologicznych czy fryzjerskich. Według eksperta inflacja będzie oscylować ponad górną granicę celu NBP, czyli 3,5% w pozostałej części drugiego kwartału. Powrót do dopuszczalnego pasma wahań nastąpi najwcześniej w trzecim kwartale. To początek nowego rozdziału, tak o rozpoczęciu wycofywania wojsk z Afganistanu mówi w specjalnym wywiadzie dla Polskiego Radia ambasador Afganistanu w Warszawie Tahir Kadiri, który niedawno objął placówkę w polskiej stolicy, podkreśla, że w ciągu ostatnich 2 dekad w jego kraju życie ludzi znacznie się poprawiło. 10 tysięcy żołnierzy NATO, w tym grupa Polaków, od wczoraj rozpoczęła wycofywanie się z Afganistanu. Ambasador tego kraju w Warszawie, Tahir Kadiri, mówi mi, że mimo niestabilnej sytuacji bezpieczeństwa w jego kraju zaszły ogromne zmiany na lepsze. Jak mówi, to zasługa także polskiej obecności. W naszym parlamencie 27% deputowanych to kobiety. To dużo w porównaniu z innymi krajami. Popatrzmy na szkoły. Za czasów talibów w zasadzie nie było zapisów. Dzisiaj uczy się w nich ponad 10 milionów uczniów. To zmiana, która dokonała się dzięki Polsce i innym naszym partnerom. Misja NATO w Afganistanie trwała 2 dekady. W jej szczytowym momencie liczyła nawet 100 tysięcy obcych wojsk, w tym głównie Amerykanów. Przez Afganistan przewinęło się też 15 tysięcy polskich żołnierzy. Wycofywanie się ma zakończyć się do 11 września. Wojciech Cegielski, Polskie Radio.

Były już smart zegarki i opaski, czy inteligentne okulary. Teraz czas na bieliznę, która jest w stanie kontrolować nasze zwyczaje i funkcje życiowe. Ta część garderoby połączona z naszym smartfonem ma uzupełnić portfolio urządzeń, które pomogą w analizowaniu naszego stanu zdrowia. Czy to dobry pomysł? Co państwo na to? 71335 albo piotr.firan@polskieradio.pl. Will ever do the work of villains, the will of fools. If you believe it, it must be true. No son of mine, no son of mine. No son of mine will ever need to beg forgiveness. Program Trzeci Polskiego Radia. Inteligentne zegarki i opaski to coś, do czego już przywykliśmy. Możemy nimi mierzyć tętno, po bieganiu sprawdzić, ile spaliliśmy kalorii, a nawet zapłacić w sklepie. Te zegarki należą do grupy urządzeń zwanych wearables, czyli urządzeń ubieralnych. Jedna z kanadyjskich firm wprowadziła właśnie do sprzedaży bieliznę z czujnikami, która ma robić to samo co zegarki, ale z większą dokładnością. Józef Niewiarowski. Korzysta pani może z czegoś takiego jak smartwatch? Tak, korzystam i tylko tak naprawdę do liczenia kroków i do ćwiczeń. Nie potrzebowałam żadnych innych funkcji jak, nie wiem, płacenie czy rozmawianie. Wearables to są urządzenia typu zegarek, opaska, ale teraz już coraz częściej także i zupełnie inne, na przykład obrączka. Marcin Chmielewski, Newseria Innowacje. Oczywiście mierzą kroki, przebytą odległość, spalone kalorie, czas, jakość snu. No i oczywiście tętno, no tak naprawdę od tego się zaczęło. Zegarki, opaski pojawiły się na rynku po to, żeby właśnie mierzyć naszą aktywność. Chyba taki sprzęt musi stać się powszechny, żeby Polacy zaufali takim gadżetom. Kamil Szwarbuła ze sklepu X.com. I sądząc po wzrostach sprzedaży smartwatchy, możemy z całą pewnością stwierdzić, że Polacy już ufają takim zegarkom. Zastosowań jest coraz więcej, w tym również także medyczne i tutaj pandemia też pokazała, że te zastosowania medyczne są wynoszone na piedestał tak naprawdę, jeżeli chodzi o wearables. Jeżeli chodzi o doświadczenia z wdrażania teleopieki, wykorzystania teleopasek, to jednym z ciekawszych wątków jest tak zwane wykluczenie cyfrowe osób starszych. Prezes HRP Łódź Pomysłów Konrad Jaszczyński. Ponieważ było to jedno z większych wyzwań, z którymi musieliśmy się zmierzyć, to znaczy przełamać lęk osób starszych do korzystania z nowoczesnych technologii, tym właśnie z urządzeń takich jak teleopaski czy smartwatcha. To mam taki zegarek, ale nie wiem jeszcze jak działa. Właśnie przywiozłem, żeby syn mi powiedział jak to działa. Ambroży, zerknij. Inteligentne zegarki są wykorzystywane nie od dziś, ale jaki jest kolejny etap? Czy możemy mówić o inteligentnej garderobie? Wearables może być tak samo inteligentną odzieżą. Może to być tak samo inteligentna czapka czy rękawiczki. Nawet zegarka nie potrafię uruchomić, a co dopiero majty cybernetyczne. To byłby problem. Odzież medyczna dla pacjentów. Uważam, że jak najbardziej mogłoby to pomóc chociażby osobom, które mogą mieć, nie wiem, zawał albo które potrzebują po prostu takiej, na przykład, mierzenia tętna cały czas. Natomiast tak po prostu dla szpanu, nie wiem, czy to byłoby w porządku. W zastosowaniach specjalistycznych, czyli w szpitalach, domach, jako teleopieka, no jak najbardziej taka inteligentna bielizna, która ma system wykrywania poślizgu czy upadku, no to może być naprawdę czymś, co może niejednokrotnie ratować życie. Tego typu zastosowania, które są ukierunkowane na jakiś konkretny cel, mają szansę powodzenia. Natomiast czy będziemy mieli całą garderobę inteligentną? Raczej nie sądzę. Może inteligentne skarpetki nie podbiją rynku, ale do wearables zaliczają się także implanty, na przykład z kartą płatniczą. I tu, mam wrażenie, temat mimo kontrowersji jest bardziej przyszłościowy. O bieliznę z czujnikami pytał Józef Niewiarowski. And if you 8 minut po godzinie 13 w naszym studiu Łukasz Szwed. Akademia Rozrywki. Dzień dobry, to Californication rozgrzało atmosferę, ja ją jeszcze bardziej podkręcę, będzie naprawdę gorąco, ponieważ 30 kwietnia 93 roku uruchomiona została pierwsza na świecie strona internetowa. Sam się zastanawiam, o jakiej tematyce. No, można założyć, że był to pierwszy dzień nowej ery, ery, która na stałe podłączyła nas do niewielkich elektronicznych urządzonek, które często zastępują nam prawdziwe życie. Świat poza internetem naprawdę istnieje i dziś spróbuję to udowodnić. Ale zanim pomówimy o niebezpieczeństwach internetu, proponuję piosenkę na polepszenie nastroju. Dzisiaj będzie spokojnie. Już Państwo słyszą Grzegorz Turnał, Cichosza. Po cichu, po wielkiemu cichu idu sobie ku miastu na zwiadu i idu i patrzu. Mickiewicza i nie ma Miłosza, bo wszyscy oglądają wesołe kotki w internecie. Dowiedzmy się może wreszcie, cóż to jest, czym jest ten internet. O tym kabaret Jurki. Kabaret Jurki przedstawia... Usłysz, by zrozumieć. Witam Państwa bardzo serdecznie i witam naszego pana profesora. Witam pana, panie redaktorze, i Państwa przed radioodbiornikami. Panie profesorze. Tak. Proszę nam powiedzieć, jakież to słowo usłyszymy dzisiaj, by je zrozumieć. Internet. Internet. Tak. I mamy to pierwsze in. Tak. Oczywiście na pierwszy plan natychmiast nam się wysuwa anglosaskojęzyczna głoska, czy też sylaba in. Tak. In, czyli wy. Albo czyli... z, bo oni byli in, a teraz są out. Ale raczej chodzi o in, na tak. przykład jestem in dom, prawda, w tak. domu. Tak. Jestem in... Cognito. Incognito, tak. Bardziej jestem niż mnie nie ma. Właśnie. Jeszcze incaust. I dalej mamy

Kiedy docieramy na powrót do brzegów Orinoka, a łodzie niosą nas w głąb podmokłego labiryntu Delty, od Conan Doyle'a wracam do Arkadego Fidlera. Nocując w domku na palach wspominam Kumakę, wieś Indian Arawaków, której szefował Biały Jaguar. Pod podłogą smykają węże i wielkie jaszczurki, po ogrodzonym siatką wybiegu spaceruje puma, przy barze z papugą przekomarza się oswojony tukan, a po ścieżynach spaceruje udomowiony tapir. Kolejnego dnia płynę odwiedzić Indian Warao. W przyodzianych w tandetne szmaty tubylcach, którzy korzystają z plastikowych wiader i ofiarują prymitywne rzeźby, z trudem usiłuję doszukać się potomków Bobera i Lasany. Ich talenty będę mógł ocenić dopiero, gdy znajdziemy się w dżungli. Tu są w swoim żywiole, torując tam drogę maczetami, bezbłędnie orientując się w kierunkach. Dla Europejczyka selwa to świat przerażający. Chmary komarów, błoto, brak pożywienia. Jeśli idzie o zwierzęta, odzywają się jedynie wyjce, araguato, nieduże małpy o głosie tyranozaura. Raymondowi Moffre, autorowi Zielonego Piekła, starczyło kilka dni, aby zginąć z głodu i wycieńczenia. Autochton jest tu w swoim żywiole. Odpowiednio wybrana i przycięta gałąź dostarcza mu doskonałej wody pitnej. Wszędzie można znaleźć jadalne owoce, kłącza, insekty. Wystarczy naciąć pień lekkiego jak styropian drzewa sangrita, aby uzyskać antybiotyk na skaleczenie, a haczyk i kawałek przynęty to wszystko, by złowić piranie. Też da się zjeść, jeśli wcześniej nie zje ciebie, tłumaczy przewodnik. Pytam, jak powinien zachować się podróżnik zgubiony w selwie, niezdolny odróżnić jadalne od niejadalnego. Zawsze zostają mrówki, odpowiada. Dużo białka, da się przeżyć. Ostatnim etapem tej podróży jest wyspa Margarita. Jak pisał o niej Fidler, słynna z połowu pereł i buntu ostatniego konfiskadora, okrutnego Aguirre. Między nią a stałym lądem leży Isla Kosza, wyspa Robinsona. Temat moich chłopięcych zabaw, marzeń i pierwszych prób autorskich. Z lotu ptaka, płaska, w znacznej mierze ze zdewastowaną roślinnością, eksploatacja guana, nie zachęca do wizyty. Za to Margarita dziś to raj dla mieszczuchów, emerytów i nowożeńców. Piaszczyste plaże, hotele all inclusive i ciasnota jak na lazurowym wybrzeżu. Z Wenezueli wróciłem z przekonaniem, że tylko musnąłem przygodę. Że powinienem dogłębnie wejść w tamten świat. Zejść między ludzi, posmakować, dotknąć, przeżyć osobiście. Poznać groty Roraimy, złotodajne piaski Karoni, ośnieżone szczyty Kordylierów, ukryte przed Bogiem i ludźmi osady Indian Janomani, ostatnich przedstawicieli neolitu. Chociaż będę musiał chyba poczekać na upadek rządu Maduro. Trudno nie wspomnieć w opowiadaniu, choćby najbardziej pobieżnym, że się spotkali pan ten i pani w pociągu dalekobieżnym. Ona na pozór duży intelekt, on może trochę mniej. Ona z tych, co to pragną zbyt wiele, on szeptał jej. Za kim to, choć go przedtem nie znałem, przez tłoczny peron się przepychałem. Za panią, bynajmniej za panią. Przez kogo płonę i zbaczam z trasy, czyniąc dopłatę do pierwszej klasy? Przez panią, bynajmniej przez panią. Byłem jak wagon na ślepym torze, pani zaś cichą stać mi się może. Przystanią, bynajmniej przystanią. Mówię jak czuję, mówię jak muszę, gdzie pani każe, tam z chęcią ruszę. Za panią,

stało. A widzi pan? A jaka cisza, aż w uszach dzwoni. O, co to za cisza? Co to jednak znaczy spokojny dom, w którym wszystko ma swoje miejsce, w którym nie... Kto tam? Czy to jest kota 7? To pan, panie Tadziu. No oczywiście, serwus kochany, to jest kota 7. Czyż sam pan o tym wie najlepiej? No o co chodzi, kochany? Przywieźli im grzechotki, gdzie zrzucić? Tak, co gdzie zrzucić? Zrzucić, jakie grzechotki? No co, do czego grzechotki? Do grzechotania, gdzie zrzucić? Pamiętacie, co pan oszalał? Po co mi pan chce tutaj zrzucać jakieś grzechotki? No co pan, no? Żeby grzechotały, gdzie zrzucić? Ale nigdzie pan nie będzie zrzucał niczego, proszę pana. A w ogóle co to jest za idiotyczny pomysł? Ja zamawiałem? Nie zamawiałem żadnych grzechotek, no. Czy to jest kota 7? No jest kota 7, ale... Jak jest kota 7, to co tu pisze? Co tu pisze? To znaczy jest napisane. Zamawiam 600 grzechotek do grzechotania kota 7. No ale zaraz, no kochany, no chwileczkę, panie Tadziu. Rozumie pan, kochany, ja nie zamawiałem nigdy żadnych idiotycznych grzechotek do grzechotania. Nigdy, proszę pana. Ja jestem miłośnikiem ciszy i nienawidzę grzechotu, turkurgotu, warkotu, ja wie pan. Czy to jest kota 7? To jest kota 7, tak, ale na moje nieszczęście jest kota 7, a mogłoby być kota 8. Wie pan, i wtedy miałby pan... A ja miałbym święty spokój, wie pan. Czy to jest kota 8? Nie, to jest kota 7. Dobra, już. Wie pan co? Panu powiem? Pamiętacie, kochany, to jest kota 0. Rozumie pan? Kota 0, no i co? No i co mi pan teraz robi, no? Czy to jest kota 0? No cholera jasna, cholera jasna. Nie, kochany, to nie jest kota 0, to jest kota 7. Rozumie pan? Kota 7! No to po coś pan mówił, że 0? Nie wiesz pan, matko, gdzie pan mieszkasz? O matko, wiem, panie Tadziu, gdzie ja mieszkam, ale nie życzę sobie, żeby mnie nachodził jakiś kretyn i zrzucał grzechotki do grzechotania. Co jest zamówione, musi być zwrócone. Tak. Gdzie zwrócić? Do grzechotania, mówi pan, tak? Do grzechotania, gdzie zwrócić? Nie wiem, czy ja wiem, ale zaraz, chwileczkę, nie, chwileczkę, proszę pana. Pan mówi, że do grzechocie, tak? Grzechocie, gdzie zwrócić? Zaraz, ale jakby pan to zrzucił. To by samo grzechotało, czy ktoś musiałby tym grzechotać, żeby grzechotało? Gdy się zwróci coś do grzechotania, tak, to samo nie ma prawa grzechotać. Aha. Dopiero będzie grzechotać, jak się tym pogrzechocie. Gdzie zwrócić? No nie, właśnie, czy ja wiem. No może tu koło szafy, bo dalej od łóżka może, wie pan, dalej trochę. I to bardzo głośno grzechocze. Zależy od grzechotającego. Gdy grzechotający głośno trzęsie, to grzechotka głośno grzechocie. Gdy grzechotka głośno grzechocie, to słychać głośne grzechotanie. Gdy słychać głośne grzechotanie, ja wiem, rozumiem. Nie, no wie pan właściwie, czemu miałoby u mnie coś nie grzechotać, wie pan. No, trudno wiecznie żyć w takiej ciszy, ale... ja nie wiem, no. A nie za mało będzie 600 grzechotek? Wie pan, no mieszkanie w razie nie jest cholera duże, no ale... No, nie wiem, może by jeszcze ze 400 dołożyć, tak wie pan, do 1000, co pan o tym myśli? Co jest zamówione, to jest przywiezione, no, tak. Więcej nie zamówione, więcej nie przywiezione, ja wiem, tak. Ale na szczęście masz pan szczęście. Jakie szczęście? Takie szczęście, że mam o 400 więcej, więc może zwrócić więcej, gdzie zwrócić? A no to świetnie, no, o to świetnie, wie pan co, może te dodatkowe 400 niech pan zrzuci w przedpokoju, dobra? Już zwrócony. No to świetnie, to doskonale. To mogę już zacząć grzechotać? A to już nie moja sprawa. Czujesz pan potrzebę grzechotania, to pan grzechoć. Nie czujesz pan potrzeby, to pan nie grzechoć. Ależ i ja czuję taką potrzebę. No proszę pana, jeszcze jak czuję, no. Ja wiem, jak ja do tej pory mogłem żyć bez grzechotania. No jak ja mogłem żyć? No bulba. Ale świr, bulba. Ktoś mnie pokochał, świat nagle zawirował, bo ktoś mnie pokochał na dobre i na złe. Bezgórne niebo znów mam nad głową, bo ktoś pokochał mnie. Ktoś mnie pokochał, niech wszyscy ludzie wiedzą to. Ktoś mnie pokochał na dobre i na złe. Ktoś mnie pokochał, ze snu mnie zbudził ktoś, kto pokochał mnie. Lampa na krowie, krzesło i drzwi, wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokochał. Woda i ogień powtarza wciąż mi, że mnie ktoś pokochał dziś. Szukajcie ze mną w niemalowane drewno, bo czasami szczęście trwa tylko chwilę, dwie. Pukajcie